ตั้งแต่ซามูเอลยังยาววัยทุกคนต่างยอมรับว่าเขาคือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหลังจากเอลีเสียชีวิตแล้วเขาได้เป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลเขามีบ้านอยู่ที่รามาเป็นบ้านเกิดของเขาทุกคนที่เข้ามาหาเขาจะได้รับการตัดสินเพื่อเป็นการสะดวกสำหรับประชาชนเขาได้เดินทางเวียนไปตามเมืองต่างๆเพื่อประชาชนทุกคนจะได้มีโอกาสเข้ามาหาเขาได้เขาเวียนไปตามเมืองเบธเอลกิลกาลมิสเพและรามาทุกแห่งที่เขาไปเขาจะเรียกร้องให้อิสราเอลหันกลับมาหาพระเจ้า ประชาชนของเราหากว่าท่านประสงค์ที่จะหันมาหาพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านจงสละเสียซึ่งพระของชาวต่างด้าวและพระอัทธรสและจงอุทิศตนรับใช้พระเจ้าแต่ผู้เดียว ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงละทิ้งพระบาอาลและพระอัสทารสและเขาทั้งหลายปรนิบัติแต่พระเจ้าเท่านั้น พี่น้องทั้งหลายฉันได้เลือกให้ท่านให้ออกไปทั่วแผ่นดินอิสราเอลและประกาศให้ประชาชนมาพบกันที่เมืองมิสปาเพื่อทำพิธีถวาย ได้เลยครับท่านซามูเอล ฉันจะพบทุกคนที่นั่น เมื่อประชุมกันที่มิสปาพวกเขาตักน้ำและเทออกถวายแด่พระเจ้าคนเหล่านั้นอดอาหารและสารภาพบาปของพวกตนและซามูเอลอธิษฐานเพื่อทุกคนข่าวการรวมกันครั้งใหญ่ที่มิสปาไม่ช้าก็เข้าหูของศัตรูของพวกเขาคือคนฟิลิสเตีย แม่ครับท่านพูดว่าอะไรนะ ผมบอกว่าชาวอิสราเอลได้ไปรวมกันที่มิสปาทั้งชายหญิงเด็กทหารปุโรหิตหัวหน้าทั้งหมดอยู่ที่นั่นครับ พวกเขากำลังเตรียมการเพื่อสงครามหรือเปล่า ไม่ครับพวกเขาพบกันแค่พิธีทางศาสนาเท่านั้น ฉันคิดว่านี่มันเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าตีพวกมันเราจะได้ใช้ชนะมาอย่างง่ายๆเพราะพวกมันคงไม่สงสัยว่าเราเตรียมการเพื่อสงคราม ใช่ เอาแล้วแม่ทัพเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วอย่าให้มันรู้ตัว ครับท่าน แย่แล้วทหารฟิลิสเตียกำลังมาพวกมันกำลังมาถึงที่นี่แล้วพินาศแล้วพวกเราไม่เตรียมตัวรับมือกับสงครามแย่แล้ว ซามูเอลอธิษฐานเพื่อเราด้วยอย่าหยุดอธิษฐานนะซามูเอลอธิษฐานสิอธิษฐานสิซามูเอลอธิษฐานสิ ซามูเอลถวายลูกแกะเพื่อเผาบูชาและร้องขอพระเจ้าให้ช่วยประชาชนของเขาที่พึงกลับใจมาปรนิบัติพระเจ้าขณะที่ซามูเอลเผาถวายลูกแกะและอธิษฐานพวกฟิลิสเตียก็เคลื่อนทัพเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วและแล้วพระเจ้าได้แสดงอานุภาพของพระองค์ฟ้าผ่าโจมตีทัพหน้าของศัตรูและทัพหลังของศัตรูด้วยทหารที่ไม่เสียชีวิตก็เกือบอัมพาตอาวุธของพวกเขาไม่สามารถต่อต้านได ้ถอยพระเจ้าทรงวางแผนมันพวกเราถอยแล้ว เมื่อชาวอิสราเอลเห็นศัตรูของพวกเขาถอยกลับพวกเขาก็บุกและไล่ศัตรูกลับไปยังแคว้นของพวกเขาวันนั้นอิสราเอลได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลาหลายปีที่ฟิลิสเตียไม่กล้าบุกรุกดินแดนของอิสราเอลอีกเลย เอาละอาบินาดับฉันกับท่านก็เป็นผู้อาวุโสของอิสราเอลทั้งในเวลาเงียบสงบช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานภายใต้ผู้เผยพระวจนะและผู้พิพากษาอย่างท่านซามูเอลฉันกล้าพูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลที่เคยมีมา ฉันเห็นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนช่วงเวลาก่อนท ท่านซามูเอลน่ะไม่เคยมีงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เลยตอนนี้เรามีละเมื่อคนทั้งประเทศรวมกันเพื่อฉลองที่จริงพวกเราได้รับพระพรเมื่อได้มารู้จักกับชายผู้ยิ่งใหญ่นี ้ฉันคิดถึงงานที่ท่านได้ทำด้วยการศึกษาของเยาวชนเพื่อรับใช้พระเจ้าท่านรวบรวมคนหนุ่มที่มีความศรัทธาฉลาดรักเรียนเข้าโรงเรียนที่บ้านเกิดของท่านเมืองรามาและอีกโรงเรียนที่เมืองคริยาตเยอาริมที่นั่นพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งแล้วก็ยังทำงานช่วยเหลือตัวเองด้วย สมควรแล้วที่พวกคนหนุ่มพวกนี้เรียกตัวเองว่าลูกของผู้เผยพระวจนะและเรียกโรงเรียนของพวกเขาว่าโรงเรียนของผู้เผยพระวจนะ แต่ตอนนี้ท่านซามูเอลก็ชรามากแล้วฉันกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงใครจะมาแทนที่ท่านเมื่อท่านเสียชีวิตไปเนี่ย เมื่อท่านซามูเอลอายุมากผู้อาวุโสทั้งหลายของชาวอิสราเอลรวมตัวกันและมาพบท่านซามูเอลที่รามา ท่านซามูเอลท่านก็แก่ลงทุกวันลูกชายท่านก็ไม่อยากเดินตามแบบท่านดังนั้นเราอยากจะให้เหมือนประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านซามูเอลได้เลือกพวกเราเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองและเป็นผู้พิพากษาของเราก ษัตริย์เหรอแต่พระเจ้าคือกษัตริย์ของพวกเรา แต่เราอยากให้เป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆครับท่านกษัตริย์จะเป็นผู้พิพากษาของเราเขาจะนำเราไปสู่การต่อสู้สร้างพันธมิตรและสันติสุขกับประเทศอื่นๆและก็ ท่านจะทูลต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและทำตามคำสั่งที่พระองค์ให้ฉันผู้อาวุโสชาวอิสราเอลทั้งหลายฉันได้อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วและพระองค์ตรัสกับฉันว่าจงฟังเสียงของประชาชนในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้าแต่ก็ได้ปฏิเสธเราซึ่งเราไม่ควรจะปกครองพวกเขาอีกแล้วพระองค์ยังตรัสกับฉันให้เตือนพวกท่านว่ากษัตริย์จะนำเอาลูกชายของพวกท่านไปเป็นคนเลี้ยงม้าและทาสรับใช้เขาจะเอาชายหนุ่มของท่านหลายร้อยคนไปเป็นแรงงานของเขาเพื่อสร้างเครื่องใช้ในสงครามและรถม้าเขาจะเอาลูกสาวของพวกท่านไปเป็นคนทำขนมและอาหารไร่นาของพวกท่านจะเป็นสมบัติของกษัตริย ์ท่านซามูเอลสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นจริงแต่พวกเรายังต้องการกษัตริย์เมื่อสักครู่ท่านพูดว่าพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงให้กับเราในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอเอาละพวกเราต้องการกษัตริย ์ใช่ใช่เราต้องการกษัตริย์เราต้องการกษัตริย์ใช่เราต้องการกษัตริย ์ท่านซามูเอลผู้เผยพระวจนะที่ชรามากแล้วกลับบ้านที่รามาด้วยความเศร้าใจเพื่อรอคำสั่งจากพระเจ้า